Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qad takallama asy-syekh Abu Amr Ibnu Shalah 'ala al-Hakimi fi mustadrakih. Ibnu Shalah rahimahullahu taala Abu Amr telah berbicara tentang Hakim pada mustadraknya. Faqala wa huwa wasi'ul khatwi fi syarhi sahih. Begitu luas langkahnya dalam mensyarah sahih, dalam menetapkan hadis sahih. Mutasahilun bil qada'i bihi. Beliau mutasahil dalam memutuskan hadis itu sahih. Qala fal aula an yatawassata fi amrihi, maka yang lebih utama itu tawassut dalam menyikapi hakim ini, mustadrak ini. Fama lam najid fihi tashihan li ghairi min al-a'immah, apa yang kita tidak dapati pada hadis mustadrak disahihkan oleh imam-imam yang lain. Kalau ada hadis dalam mustadrak yang tidak disahihkan oleh imam yang lain, fa illam yakun sahihan, kalau tidak sahih, fa huwa hasanun yuhtajju bih, maka itu adalah hasan yang dijadikan hujah dengannya. Ini pendapat siapa? Ibnu Shalah. Tapi pendapat beliau nanti marjuh. Kata beliau, kalau ada dalam mustadrak hadis yang tidak disahihkan imam yang lain, kalaupun tidak sahih, maka itu adalah hasan yang bisa dijadikan hujah dengannya. Illa an tadhhara fihi 'illatun tujibu dha'fah. Kecuali nampak padanya illat yang mengharuskan mendhaifkannya. Ini ucapan Ibnu Shalah rahimahullah, dan saya sebutkan kemarin Adz-Dzahabi rahimahullahu taala a'lamun nas bil mustadrak. Beliau rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, fihi an-nisfu sahih, fihi an-nisfu sahih, wa qadru rubu' salih, wa qad rubu' salih, wal baqi ajaib wa gharaib. Setengah kitab memang ada hadis sahih, tapi seperempatnya kira-kira hadis yang salih, tidak sampai sahih, dan sisanya itu hadis yang ajaib, gharaib. Qala Syamukuddin rahimahullah, kata Syamukuddin rahimahullah ta'ala, wa qad jama'a al-hafidh al-zahabi nahwa mi'ata hadithin mawdu' min al-mustadrak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad jama'a al-hafidh al-zahabi, dan al-hafidh al-zahabi rahimahullah telah mengumpulkan nahwa mi'ata hadith mawdu', kira-kira 100 hadith yang mawdu' minal mustadrak. Tadi bagaimana dikatakan kalau yang ada dalam kitab mustadrak tidak disahihkan imam yang lain, maka itu hasan yuhtaju bihi. Padahal kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, seperempat tersisa dari seperempat berarti hadis dalam satu itu ajaib gharaib. Dan bahkan boleh kumpulkan dari seratusan hadis maudhu. Sehingga yang sudah saya nukil kata Syekh rahimahullah taala, wa a'dalu syai'in fil mustadrak, maka yang paling adil hukum terkait dengan mustadrak itu adalah huwa qaul Imam Adz-Dzahabi fihi, ucapan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa la tatma'innu nafsu ila ma tafarrada bihi. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, tidak tentram jiwa ya pada hadis-hadis yang hakim tafarrad, hanya sendirian meriwayatkannya. Hatta yunzara man akhraja, sampai dilihat siapa yang meriwayatkan hadis tersebut selain hakim. Likasrati awhamihi fi hadzal kitab, ya karena banyaknya awham hakim dalam kitabnya. Ya la tatma'innu an-nafsu ila ma tafarrada bihi hatta yunzara man akhraja. Likasrati awhamihi fi hadzal kitab. Nah, itu talik dari ucapan beliau, fama lam najid fi tashihan li ghairihi min al-immah fa illakum yakin balam yakun sahihan fa huwa hasanun yuhtajju bihi. Antum tadi nanti kasih talik ucapan Dzahabi rahimahullah wa huwa alam apa namanya bil mustadrak, bahwasanya itulah hadis mustadrak, setengahnya memang sahih, seperempatnya saleh, sisanya ajaib gharaib. Bahkan beliau sebutkan 100 hadisan dikumpulkan beliau maudhu. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, illa an tadhara fihi illatun tujibu da'fah. Kecuali kalau nampak di situ illat yang tujibu da'fah. Ya, berarti kalau apa namanya pendapat beliau, kalau terlihat jelas ada illat baru kita da'ifkan. Asy-Syamukh rahimahullah menasihati kita. Kata Asy-Syamukh rahimahullah taala, kalau tadi di Muqtarah halaman 129. Yang saya nukil. Dalam ucapannya lain kata Asy-Syamukh rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah, fanahnu nansahul ikhwah bi sya'ni mustadrak hakim. Kata Syekh Abdul rahimahullah, fanahnu nansahul ikhwata bi sya'ni mustadrak al hakim. Kami nasihati ya ikhwah terkait dengan mustadrak hakim, an yanzurus sanad, hendaknya mereka melihat sanadnya. Wa an yabhasu anhu rajulan, kemudian dibahas satu persatu perawinya. Itu nasihat beliau rahimahullah. Iya, tidak harus melihat dulu ilat, tapi nasihat beliau sanadnya dilihat satu persatu dan perawinya dia satu persatu. An yanzuru sanad wa an yabhasu anhu rajulan. Qala wa ma ahwajahu ila man yuhaqqiquhu wa yukharriju ahadithahu. Dan seterusnya. Intinya beliau nasihati untuk melihat sanad dan membahasnya satu-satu persatu rawinya. Itu di Muqtarah di halaman ke-153. Di Asyarul Hadith, di ta'liq beliau terhadap Muhtasar Ulumul Hadith, di Asyarul Hadith, beliau menukil ucapan Badruddin Ibn Jamaah. Jadi apa yang beliau sebutkan ini juga ada pendahulunya. Qala, beliau dalam syarah hadis berkata, wa naqala al-hafidh al-iraqi an Badruddin Ibn Jamaah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Ibn Jamaah, yutatabba'u hendaknya yutatabba, tadi tatabba itu ini diteliti satu persatu. Yutatabba, ini sahih mustadrak hakim itu hendaknya yutatabba, diteliti satu persatu. Kemudian wa yuhkamu alaihi bima yaliku bihalih. Kemudian dihukumi bima yaliku bihalih, dengan hukum yang layak dan keadaannya. Ya. Diteliti, dihukum sesuai dengan layak dengannya. Min al-husni absiha wa ta'if. Intinya juga demikian. Ya, tidak mengikuti kaidahnya Ibnu Shalah yang menyatakan kalau ada hadis dalam Mustadrak Hakim tidak ada imam lain yang mensahihkan, ya kalau tidak sahih dia itu hasan yuhtaj bihi, kecuali kalau ada ilat yang menyebabkan ta'if itu dikatakan tidak. Tapi kata Syekh Abdul Rahimahullah, dilihat sanadnya, diteliti rawi satu persatu, kata Ibnu Jamaah, betul Ibnu Jamaah menyatakan apa, diteliti dan hukum sesuai dengan ya hukum yang layak baginya. Demikian. Allahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala. Qultu. Siapa berkata? Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, "Fi hadzal kitabi anwa'un minal haditsi katsirah." Dalam kitab ini, Mustadrak, ada macam-macam hadis yang banyak. Tadi yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi, ada yang sahih, ada yang salih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, macam-macam. Fihi sahihul mustadrak wa huwa qalil. Memang ada di situ hadis sahih yang mustadrak. Artinya yang bisa dikatakan iya, standarnya sama dengan standar Bukhari Muslim, tetapi tidak ada Bukhari Muslim. Tetapi qalil. Sedikit jumlahnya. Qala wa fihi sahihun qad kharrajahu al-Bukhari wa Muslim aw ahaduhuma. Juga ada kitab Mustadrak hadis sahih tetapi telah diriwayatkan Bukhari Muslim atau salah satu di antara keduanya. Lam ya'lam bi hakim, tapi hakim tidak mengetahui. Hakim tidak mengetahui itu ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Qala wa fihi al-hasan wa dha'if wal maudhu' aidan. Juga ada kitab Mustadrak hadis hasan, hadis dha'if, hadis maudhu' juga. Qala wa qad ikhtasarahu shaykhuna Abu Abdullah Adz-Dzahabi. Berarti apa ini? Berarti Ibnu Katsir itu adalah muridnya Adz-Dzahabi. Ya, juga dalam tafsir disebut sering boleh disebutkan. Ya. Setiap kitab kabair tulisan gurunya ya Adz-Dzahabi. Kata beliau, guru kami yakni Adz-Dzahabi telah membuat mukhtasar. Wa bayyana hadza kullahu. Iya, menjelaskan semuanya. Wa jama'a fihi juz'an kabiran. Iya, mengumpulkan juz yang besar. Mimma waqa'a fihi minal maudu'at. Apa yang ada dalam kitab Mustadrak dari hadis maudhu'. Wa dhalika yuqaribu mi'a hadith. Itu hadis maudhu'nya hampir mencapai 100 hadith. Wallahu a'lam. Ikhwan rahimun rahimakumullah, ada dalam amalan sebagian muhakkikin kitab, seringkali mereka menukil dalam kitab yang kita baca di footnote di bawah, di tahqiq mereka menyatakan hadis rawahul hakim, sahahul hakim, wafaqahul dhahabi. Ini keliru. Ucapan mereka yang menyatakan wafaqahul dhahabi itu keliru. Saya bacakan. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Kalau beliau cerita, jadi beliau punya tetapu juga pada Mustadrak ini. Beliau, Al-Imam Al-Wadi rahimahullah, termasuk yang paham tentang Mustadrak, karena beliau punya tetapu Mustadrak dan tercetak. Ya, tetapi beliau katakan di sini, walakin yang bagi an yu'lama annani al-an qad katabtu nahwal fain. Sekarang kata beliau rahimahullah ketika masih hidup ini, ketika ditanya di sini, aku sedang menulis, ya sudah sampai 2000 hadis musadrak beliau teliti. Wa ma uraha syai'an binisbah ila ma baqi. Tetapi kata beliau 2000 ini aku anggap enggak ada apa-apanya dibandingkan masih hadis yang tersisa dari kitab musadrak. Rahimahullahu taala, tawaddunya beliau rahimahullah. Kata beliau fa huwa muhtajun ila juhud wa inayah. Kitab musadrak itu butuh. Iya, juhud butuh. Inayah perhatian. Nasarallahu dzalika inal kursiyyin qadir. Kata beliau mungkin saya ringkas saja. Kata beliau, di antara yang boleh sebutkan. Hada. Wa mimma yambagi an yu'lama. Di antara yang sebagainya diketahui. Anna sukut al-hafidh al-zahabi ala ba'dil hadith. Allati yusahihu al-hakim. Wahya da'ifatun la yu'addu taqriran al-hakim. Diamnya al-hafidh al-zahabi dalam ta'liqnya. Jadi yang tadi kata beliau muhtasar, bukan muhtasar tapi ta'liq. Ta'liq terhadap musadrak. Iya, yang beliau diam atas sebuah hadis yang disahihkan al-Hakim padahal itu dhaif. La yu'addu taqriran al-Hakim, tidak teranggap sebagai takrirnya Dzahabi kepada Hakim. Bal alladhi yanbaghi an yaqula al-katib. Tetapi yang seharusnya diucapkan oleh seorang penulis, kalau dia amanah, memiliki amanah ilmiah, itu hendaknya dia kata adalah sahahahul hakim wa sakata alaihi dhahabi. Iya, bukan dikatakan wa wafakahul dhahabi, tapi dhahabi mendiamkan. Iya, kalau ada hadis dan musadrak dhaif dan dhahabi tidak menerangkannya, bukan dikatakan sahahul hakim tapi wafakul dhahabi, tapi yang sebenarnya harusnya dikatakan sahahul hakim wasakata alaihi dhahabi. Nah, kenapa disebutkan tiga alasan? Yang pertama saya ringkas, Dhahabi rahimahullah tidak menyebutkan dalam mukaddimah talhisnya tadi, apa yang aku diam maka aku mentakrir hakim saja. Ma yaqul lam yadhkur ma sakattu alaih fa ana muqirrun lil hakim. Apa yang aku diam berarti aku setuju, enggak ada. Sehingga kalau hakim diam tidak bisa dikatakan sahahul hakim wa wafaqul dhahabi, enggak bisa. Karena beliau tidak menyatakan kalau aku diam aku setuju, tidak ada. Yang kedua, iya, beliau sendiri yang berkata dalam syiar A'lam yang ber-A'lam min Nubala dalam terjemah hakim bahwasanya kitab talhis beliau ini itu muhtajul nazar. Talhis beliau terhadap musadrak tadi ya itu masih butuh kepada penelahan sehingga tidak bisa jadikan rujukan. Apa yang beliau katakan di situ, apa yang beliau diam kemudian dikatakan sepakat, tidak bisa, karena beliau katakan talhisnya, ini ta'liq beliau terhadap musadrak itu masih butuh nazar. Ya, butuh pembahasan lagi. Yang ketiga, Hakim rahimahullah ta'ala kadang berkata dalam kitabnya Sahih ala syarti sahihain walam yahrujahu, kadang berkata Sahih ala syarti hadihima Sahih walam yahrujahu, ternyata di sanadnya ada orang yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi dan Mizan wa Itidal dia kadzab atau dhaif. Hakim dalam Musadrak kadang menyatakan hadis ini sahih ala syarti sahihain. Hadis ini sahih ala syarti Bukhari. Sahih ala syarti Muslim. Ternyata di sanad itu ada orang yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam Mizan wa Itidal kadzab. Atau dhaif. Sehingga wal hadza fala taqul sahahul hakim aqarahu dhahabi. Jangan kamu katakan sahahul hakim aqarahu dhahabi atau wafaqahu dhahabi. Tapi kita katakan apa? Sahahul hakim wa sakata anhu adz-dzahabi, itu yang amanah. Ya, hadis dalam Musadrak saya lihat hakim yang mensahihkan, ternyata di bawah enggak ada taliknya dhahabi, kita katakan wa sakata anhu dhahabi. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Itu amanah ilmiah.